bona tarda a tothom. Per mi és un plaer presentar aquesta sessió amb Michael Snow i Gloria Moure. És una retrospectiva que ens fa molta il·lusió d'un tipus de cinema que per posar etiquetes en diuen experimental, que nosaltres també tenim una finestra periòdica oberta a aquest tipus de cinema, i per aquest motiu, des del primer moment en què Gloria Moure, que és la comissària de l'exposició Michael Snow Seqüències, que ahir es va inaugurar a la Virreina, ella em va venir a proposar aquesta col·laboració, doncs de seguida vam acceptar, i l'Entesa, la veritat és que ha estat fantàstica. Entesa necessària perquè Michael Snow és un artista multidisciplinar, ve de la música de jazz, arts plàstiques, exposicions i també cinema. I cinema amb una doble direcció, que ahir ho anunciava d'una manera molt explícita. Ell fa peces pensades per les exposicions, però també fa peces pensades perquè es vegin en una sala de cinema. I és per aquest motiu, doncs, que tant ella com la Gloria Moure van pensar en la Filmoteca per exhibir aquesta mostra complementària de pel·lícules a les peces fantàstiques, us recomano, que es poden veure a l'exposició de la Virreina. Per tant, el que veurem aquí a la Filmoteca durant els propers dies són 6 sessions amb 12 títols de formats molt diferents, des de pocs minuts fins a 270 minuts que dura una de les peces. Qui coneixeu ja el cinema de Michael Snow ja sabeu de quin tipus de cinema estem parlant. Hi va haver-hi una pregunta, no una discussió, però sí una pregunta sobre el tema dels subtítols. Ell va suggerir que no calien subtítols, perquè ell treballa amb sons, amb paraules, però no amb continguts massa verbalitzats, excepte en un cas que és Ramos Nifiu by Diderot, que aquesta sí que es projectarà amb la presència de subtítols. Per tant, la decisió és aquesta, però no són en absolut imprescindibles per la comprensió, per dir-ho d'alguna forma. Simplement allò, nota d'advertència. Dit això, jo passo la paraula a Gloria Moure, com dic, és la comissària de l'exposició Michael Snow Seqüències, a la Virreina, coordinadora també d'un catàleg fantàstic que s'ha publicat per aquesta ocasió, i ella, millor que ningú, doncs, porta molts anys treballant al costat de Michael Snow i ens pot fer una petita introducció. Gràcies, Gloria. Gràcies, Esteban. ¿Se oye? Sí. Gràcies. Bueno, quiero agradecer a la Filmoteca el que nos haya dado esta oportunidad, porque bueno, hemos podido construir una exposición de un artista de referencia en la que evidentemente no está toda la obra, pero sí se muestra la complejidad de su trabajo. La parte plástica, digamos, está en display en la Virreina. También hay vídeos y films, pero siempre pensados como arte plástico, y como ha dicho Esteve, el propio Snow hace esta división muy clara en los films que deben pasarse en un lugar donde el espectador esté, digamos, orientado a verlos con un cierto tiempo, una cierta comodidad, una solemnización, etcétera, o sea, una sala de cine. Entonces, bueno, tengo que agradecer esta oportunidad de poder ampliar lo que normalmente debería ser una exposición con el auditorio del lugar a un lugar real donde se pasa habitualmente cine con un público de cine. Y bueno, me congratula que esta ciudad tenga esa flexibilidad de que diferentes instituciones puedan trabajar para conseguir que se muestre lo mejor posible la obra de un artista de referencia. No voy a hablar de la exposición porque aquí no toca, os invito a todos a venir, encantada de cualquier pregunta, pero creo que aquí el protagonismo lo tiene Esteba por un lado, estamos en su casa, y sobre todo Michael Snow, que a quien me gustaría volver a agradecerle su generosidad en todo este proceso. Michael, we were speaking about the distinction you made yesterday between the films that you made thinking in the exhibitions and the film thinking for cinemas. We are in a Filmoteca. Why did you choose specifically this program to be shown in a theater like this? Well, there wasn't any choice in the sense that this is a wonderful theater, and this is a place for showing cinema as cinema. So the work that I've done is specifically made for either a cinema situation like this or for a gallery situation. And the gallery situations sometimes have different modifications, but they're based on two obvious facts, which is that the cinema situation is based on the theater tradition, where you come in and sit down and watch whatever is presented for you, and there's an agreement, in a sense, that you come here and you know that you will be seated and certain things will be performed for you. And that, with the cinema, that way of approaching what is being shown to you is important. But if you work within the gallery context, it's an ambulatory situation. Everybody is walking, and you can make places to stop and sit, but if you construct something for an ambulatory audience, you have to think again about the shapes of the work that you're making. So for me, it's they're two different contexts, and the effect, whatever I might do. Bueno, hi ha diversos motius per haver fet aquesta elecció, aquesta tria entre un context de cinema i un context de galeria. Quan projectes en una sala d'una cinemateca com aquesta, doncs penses que el cinema és el cinema. Però anant una mica més enllà, doncs la situació cinematogràfica és la que respon a una tradició, diguéssim, del cinema com a espectacle, com a teatre, on l'espectador arriba, seu, mira en una pantalla i, a més, doncs, té la sensació de que el que s'està exhibint, doncs, està destinat a qui ho està veient en aquell moment, i per això està pensat amb aquesta forma i amb aquest context. En canvi, en el context de les galeries, doncs, hi ha diverses modificacions de l'espai, i el que tenen en comú és que hi ha una situació ambulatòria, és a dir, que l'espectador pot seure, però normalment està passejant, i aleshores va veient una pantalla aquí, una pantalla allà, i el context és molt diferent d'una sala de cinema. I can see. Obviously, you can tell from that I do not speak or understand Spanish or Catalan, so... No entenc castellà o català, ho sento. I was just trying to translate what you said. Okay. No, the next question is about we will show a very wide range of films coming from the 60s and to the last awards 10 years ago. And today we are going to start from the beginning with some short films from the 60s. Can you say something specific about the program of today? New York Eye and Ear Control, 1 Second in Montreal, Dripping Water and Sightseeing Paintings, Slide Sound. Pregunto pel programa d'avui, que començarem pel començament, per alguns dels seus curtmetratges que va realitzar als anys 60, i com veureu, doncs, la retrospectiva arriba fins a pel·lícules de fa només 10 anys. I thought we were showing standard time. It's not on this program, eh? Okay. Sorry. When New York Eye and Ear Control involves two kind of departments of my work, from 1961 to 1967, I used the same outline of a walking woman in all my work, in many different mediums, all kinds of paintings, and New York Eye and Ear Control is a film that uses the walking woman image, and of course it's a static representation of someone moving, so it's kind of posed against different situations. But I wanted a kind of static, a set of static holds against which I put the music. Now the music was made for this film by an extraordinary group of free improvisation artists. Albert Eiler, who played tenor sax. Don Cherry played trumpet. And John Cheekai played alto sax. Roswell Rudd played trombone. And Sonny Murray played drums, and Gary Peacock played bass. If you know something about jazz in the last 20 or 30 years, those are all kind of extraordinary creative people. And so I wanted to have a music that was completely independent of the image, and was the two things were made, that is the soundtrack and the images were made separately, and I simply recorded 30 minutes of music from the group that I chose, and I simply asked them to play 30 minutes of ensemble free improvisation with no solos. I didn't want any solos because I didn't want it a kind of personification of the Wacky Woman, which was going to be, but I didn't plan what images would go with what images. They were, the both parts were done separately, which accounts for the title, which sounds a bit kind of fascist, I suppose, New York Iron Ear Control. I was just trying to draw attention to the fact that these are two separate but simultaneous senses being composed for in this particular film. 1 second in Montreal. Wait. make a pause between one film and the next one. La primera pel·lícula, New York Ear and Ear Control, de l'any 64, involucra a dos aspectes de la meva obra. D'una banda, vull recordar que entre el 68 i el 77, doncs, la meva obra tenia un leitmotiv recurrent, que era la imatge d'una dona que caminava, una imatge estàtica, i això ho vaig utilitzar en diferents mitjans i a la pintura, i era, com deia, una representació estàtica del moviment. Paral·lelament amb això vaig treballar la música, i la música està feta per un grup de free improvisation, de jazz, amb Don Cherry a la trompeta i d'altres músics amb altres instruments. Era un grup de gent molt creativa, i la idea era composar aquesta imatge, aquesta banda de so, d'una forma independent de la imatge. Jo amb ells els vaig dir: toqueu 30 minuts, improviseu durant 30 minuts i no us preocupeu de les... sense planificar en absolut de què anirien les imatges. I aleshores la pel·lícula va néixer de la confrontació entre aquesta banda sonora i les imatges rodades. Okay. Next one. Here's 1 second of commentary on 1 second in Montreal. It's silent, and it's as pure as I could do in response to the desire to make a work that was as much as possible only duration. So 1 second in Montreal uses time as a material, at least that's the intention, and the second one, Dripping Water, One Second in Montreal és una pel·lícula muda i és la resposta al desig d'un treball en el qual s'utilitza el temps com a material bàsic. Dipping Water. Dripping Water. How about we don't say anything about Dripping Water? De Dripping Water no diré res. And we'll say something about side seat painting slide sound film. And you can tell from the title that it contains many mediums. It seems to be a lecture of where someone is presenting a number of slides of paintings, and this person's voice, the slides are presented on a screen, and the voice gives the title of the painting that is represented, and gives the dimensions and the year that the painting was done. However, side seat refers to the fact that the slide lecture was shot from a side seat, one of the worst seats in the house. So you see a parallelogram rather than a rectangle, and it means that it's very difficult to make out what are being presented as paintings. And this kind of lecture goes through some optical and temporal transformations that could be related to boredom or to interest. Obviously that's up to you. Side seats, paintings, slide sound, com el seu títol indica, barreja diversos mitjans. Té l'aparència d'una conferència on es presenten una sèrie d'imatges o de diapositives de pintures, que això és el que es veu a la pantalla, mentre al mateix temps se sent una veu que diu el títol i dona les dimensions i l'any del quadre. I d'altra banda, aquest títol de side seat vol dir que està, o suggereix que està rodada des d'una cadira lateral, és a dir, d'un dels pitjors llocs on es pot observar, diguéssim, aquesta teòrica conferència en la visió distorsionada de les imatges. Al final m'he perdut un poc, però no. Muy bien. Michael Snow es quedarà a la projecció i per tant doncs, potser a l'acabar doncs, hi haurà temps de fer alguna pregunta o algun comentari sobre el que veiem a continuació. It will be a Q&A at the end if you're despert. And if not, we will awake you. See. Thank you very much for your presence and for your film.